نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة، حدثنا معبد يعني ابن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصدقو، صدقہ کرو، صدقہ دیا کرو. فسیأتی علی الناس زمان، پس ان قریب آئے گا لوگوں پر ایک زمانہ، یمشی بصدقتہ، چلے گا اپنے صدقے کے ساتھ، فلا یجد، نہ پائے گا، من یقبلہا، جو اس کو قبول کرے. یعنی صدقہ کیا کرو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ اٹھا اٹھا کے پھرے اور کوئی اس کو نہ لے، یعنی نیکی کا موقع ہی نہ بچے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ زمانہ آ کے گزر چکا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں اتنی خوشحالی ہو گئی تھی کہ لوگ صدقہ لے کے بازاروں میں پھرتے تھے، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوا کرتا تھا. تو ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر جب دنیا میں پھر اسلام کا بول بالا ہوگا تو اس وقت پھر ایسی ہی حالت ہو. قال مسدد، حارثہ تو اخو عبید اللہ ابن عمر لامہ. مسدد کہتے ہیں کہ حارثہ بن وہب عبید اللہ بن عمر کے اخیافی بھائی تھے. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه، قیامت نہ آئے گی، حتى تقتتل فئتان عظيمتان، یہاں تک کہ جھگڑ نہ پڑے دو بہت بڑے گروہ. ورلڈ وار کہہ سکتے ہیں کہ دنیا دو گروہوں میں بٹ جائے گی، دو بڑے گروہ آپس میں جب تک جنگ نہ کر لیں گے اس وقت قیامت نہ آئے گی. یکون بینہما مقتلتن عظیمتن، ان دونوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی. دعوتہما واحدتن، دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، دونوں ایک ہی بات کہتے ہوں گے. وحتا یبعث، اور یہاں تک کہ، یعنی قیامت نہ آئے گی، یہاں تک کہ یبعث دجالون کذابون، بھیج نہ دیے جائیں، اٹھا نہ دیے جائیں جھوٹے دجال. قریب من ثلاثین، 30 کے قریب. کلہم، سب کے سب، یزعم، دعویٰ کریں گے، انہ رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. یعنی قیامت سے پہلے 30 لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. وحتی یقبض العلم، اور یہاں تک کہ علم قبض کر لیا جائے گا، علم واپس لے لیا جائے گا. وتكثر الزلازل، اور زلزلے کثرت سے آئیں گے. ويتقارب الزمان، اور وقت قریب آ جائے گا، یعنی وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا. وتظهر الفتن، اور فتنے ظاہر ہوں گے. ويكثر الحرج، اور حرج بڑھ جائے گا. وهو القتل، اور وہ قتل ہے. وحتى يكثر فيكم المال، اور یہاں تک کہ تم میں مال بکثرت ہو جائے گا، یعنی لوگوں کے پاس مال بہت ہو جائے گا. فیفیدہ، تو وہ بہ نکلے گا، یعنی بہت زیادہ ہو جائے گا، فیض عام ہو جائے گا. حتی یہم، یہاں تک کہ ارادہ کرے گا، ہم ہوتا ہے نا ارادہ، رب المال، مال کا مالک، من یقبل صدقتہ، کہ کون اس کے صدقے کو قبول کرے. وحتی یعرضہ، اور یہاں تک کہ اس کو پیش کرے گا. فیقول الذی یعرضہ علیہ، تو کہے گا وہ شخص جس کے سامنے وہ پیش کرے گا، لا ارب لی بھی، مجھے اس کی ضرورت نہیں. وحتی یتطاول الناس فی البنیان، اور یہاں تک کہ لوگ لمبی عمارتوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، یعنی اونچی اونچی عمارتیں، طویل عمارتیں. یتطاول، طویل سے ہے نا، اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. وحتی یمر الرجل بقبر الرجل، اور یہاں تک کہ گزرے ایک شخص دوسرے کی قبر کے پاس سے. فیقول، پھر کہے، یا لیتنی مکانہ، کاش کہ میں اس کی جگہ ہوتا. وحتی تطلع الشمس من مغربها، اور یہاں تک کہ طلوع ہو جائے سورج اپنے مغرب سے. فاذا طلعت، پھر جب وہ طلوع ہو جائے گا. ورآہ الناس، اور لوگ اس کو دیکھ لیں گے. آمنو، ایمان لے آئیں گے. اجمعون، سارے کے سارے، یعنی جس دن سورج مغرب سے نکلے گا تو سب ماننے لگیں گے. فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا ایمَانُهَا، پھر یہ وہ وقت ہوگا جب کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا. لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لا چکا تھا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے کمائی کی ہوگی اپنے ایمان میں کسی نیکی کی، یعنی ایمان لا کر کوئی بھی جو نیک کام وہ کرے گا اس موقع پر وہ قبول نہ ہوگا. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ، اور البتہ ضرور قائم ہوگی قیامت، وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْمَهُمَا بَيْنَهُمَا، اور تحقیق پھیلایا ہوا گا دو مردوں نے یا دو لوگوں نے اپنا کپڑا آپس میں، فلا يَتَبَايَعَانِهِ، پھر نہ وہ آپس میں خرید و فروخت کر چکیں گے، وَلَا يَتْوِيَانِهِ، اور نہ اس کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت آ جائے گی. یعنی قیامت اتنی اچانک آئے گی کہ لوگ اپنے بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے. اگر آپ نے کبھی کپڑا خریدا، اور ضرور خریدا ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپڑا خریدتے وقت اور بیچتے وقت عموماً کپڑا کیا کرتے ہیں، پھیلا کے دکھاتے ہیں. تو بیچنے والے نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اور دیکھنے والا دیکھ رہا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، اور اس کو اتنی مہلت نہ ہوگی خریدنے والے کو کہ وہ لے سکے، اور بیچنے والے کو کہ اگر اس نے نہیں لیا تو لپیٹ کے واپس رکھے. ابھی کپڑا پھیلا ہوا ہوگا کہ اچانک قیامت آ جائے گی. وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ، اور پھرے گا، انصرف پھرے گا یعنی واپس پلٹے گا، ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دو کر، یعنی دودھ نکال کے ابھی واپس پلٹ رہا ہوگا، فَلَا يَطْعَمُهُ، اس کو چکھ نہ سکے گا، پی نہ سکے گا، قیامت آ جائے گی. یعنی دودھ دو کے اٹھا کے بھی رکھا ہوگا، پینے کی نوبت نہ آئے گی کہ سب ختم. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ، اور البتہ ضرور قائم ہو جائے گی قیامت، وَهُوَ يُلِيتُ حَوْدَهُ، حتیٰ کہ وہ اپنے حوض کو لیپا پوتی کر رہا ہوگا، یعنی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. فَلَا يَسْقِي فِيهِ، ابھی وہ پانی نہ پلا پائے گا کہ قیامت ہو جائے گی. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ، اور ضرور قائم ہو جائے گی قیامت. وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ، حالانکہ اس نے اٹھایا ہوگا اپنا نوالا اپنے منہ کی طرف، یعنی ایک شخص کھانا کھا رہا ہوگا، ابھی لقمہ منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا، فَلَا يَطْعَمُهَا، ابھی اس کو کھایا نہیں ہوگا، منہ کے اندر لے جایا نہیں ہوگا، کہ نیچے سے اٹھا کے یہاں لے جانے کی دیر میں ہی قیامت آ جائے گی. یعنی اتنی اچانک آئے گی. نشانیاں تو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہیں گی، لیکن جب آئے گی تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اچانک وارد ہو جائے گی. یہ مثالیں کیوں دی گئیں کہ ابھی کپڑا لپیٹا نہ ہوگا، ابھی حوض تیار نہ کیا ہوگا، ابھی دودھ پیا نہ ہوگا، ابھی کھانا منہ کی طرف گیا نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی؟ ان سب باتوں سے کیا چیز ظاہر ہوتی؟ بالکل صحیح، یعنی جس وقت قیامت آئے گی تو لوگ اپنی عام روز مرہ کی ایکٹیویٹیز میں اسی طرح مصروف ہوں گے جیسے ہر روز ہوتے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوگا، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ آج قیامت آ جائے گی اور اچانک آ جائے گی. اچھا، ایک تو بڑی قیامت آئے گی، لیکن اس کے علاوہ ہر شخص کی قیامت کب آ جاتی ہے؟ جب موت آتی. ایسے ہی بعض حالات اور بعض کیسز ایسے ہی ہوتے ہیں نا، کہ بیٹھے بیٹھے ختم ہو گیا انسان، موت کا فرشتہ آ پہنچا. اور آج کل سڈن ڈیتھس کتنی زیادہ ہوتی ہیں. تو ان ساری باتوں کو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے اور ہم کہیں کہ ہاں ہمیں علم یقینی حاصل ہو گیا کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے پڑھ لیا، پہلے صرف سنتے تھے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو تبدیل کرنے والے ہوں، ہم اپنے اندر وہ تبدیلی لائیں جو مطلوب ہے. کیونکہ قیامت کی باتیں کرنا اور ان سب کے بارے میں سوچنا کوئی کھیل مذاق نہیں ہے. ایک چانس ہے زندگی کا جس کو دوبارہ نہیں ملنا ہمیں، اور قیامت تو روز حساب ہے، روز جزا ہے. وہاں جا کر ہمیشہ ہمیشہ جینا، وہ زندگی شروع ہونے والی ہے وہاں. تو آج ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے. اس پہ کمنٹ ہے جو پچھلی حدیثیں پڑھی ہیں، یہ لکھتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے قیامت کی چھوٹی نشانیاں ایک سے زیادہ بار بھی آ سکتی ہیں. ہاں، یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایک نشانی کئی دفعہ، یعنی ہر کچھ عرصے کے بعد ریپیٹ ہو، اور یہ لوگوں کو ہلانے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ اپنی غلطیوں سے سیکھ سکیں. صحابہ کرام کتنی گہری نظر رکھتے، سنت پر کتنی سختی سے عمل پیرا تھے، دوستی اور دشمنی میں بھی اس چیز کا بہت خیال رکھتے تھے. اگر کوئی لگاتار سنتوں کو چھوڑنے والا ہو تو اس کو ناپسند کرتے تھے. ہمیں کیسی نظر رکھنی چاہیے؟ کیا ہم اندھا دھند لوگوں کو فالو نہیں کرتے، یا ہر وقت سنت کو معیار بناتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ لوگ اس وجہ سے ایسا کرتے تھے کہ چونکہ علم عام تھا تو اس کے باوجود سنتوں کو چھوڑنے والے کو اچھا نہ جانتے تھے. ہاں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ روشنی تھی نا لوگوں کے پاس، لیکن ہمارے پاس وہ روشنی نے ہمیں معیار ہی نہیں کہ ہم کس کی بات کو صحیح یا غلط کہیں. اس لیے جو ہمارے دل کو لگتی ہے، جس کی بات جو ہمارے ایموشنز کو ایکسپلائٹ کرنا جانتا ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اس کے برعکس دین کا تقاضا کیا ہے کہ اصل ہمارا معیار جو ہے وہ وہی رہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. باب ذکر دجال, دجال کا بیان. آپ نے دجال کے بارے میں کیا سن رکھا ہے؟ بہت سی باتیں سنی سنائی ہیں نا, کوئی ٹیلی ویژن کو دجال کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ اور چیزوں کو دجال کہتا ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے اس کو دجال بنا دیتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دجال کسی چیز کا نام بتایا تھا یا کسی انسان کی خصوصیات بتائی ہیں یا کوئی سسٹم ہے یا کیا چیز ہے وہ. دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے. دجل کا لفظی معنی ہوتا ہے حق کو چھپانا, ملمہ سازی کرنا, جادو اور شوبدہ بازی کرنا. عام زبان میں, عام حالات میں اگر کسی کے اندر ایسی باتیں پائی جاتی ہیں تو اس کو دجال کہہ سکتے ہیں, یعنی لفظی معنوں میں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال ہوں گے, ایک نہیں 30 کی بات کی, اور ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا. لیکن ایک بڑا دجال بھی ہوگا جو ان سارے چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بڑھ کر ہوگا. ہر نبی نے اپنے امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, اور تلقین یہ کی کہ جب تم میں سے کوئی سنے کہ دجال نکلا ہے تو اس سے دور رہے, اس کے پاس نہ جائے, یعنی اس کیوریوسٹی میں ذرا جا کے دیکھیں کہ وہ ہے کیسا, نہیں اس سے بچنے کی کوشش کرے اور اس کے قریب بھی نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو فتنوں کی طرف لپکتا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لپیٹ لیتے ہیں. شیطان حضرت آدم اور حوا کو اس درخت کے پاس کیسے لے گیا تھا, کس طریقے سے؟ خیال ڈال کے, پھر بات کر کے, پھر ان کا آہستہ آہستہ رخ ادھر موڑ دیا تھا. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کہ برائی کے قریب بھی نہ پھٹکو, جو راستہ ادھر جاتا ہو اس کو بھی چھوڑ دو تاکہ پھسلنے کا اور اس میں جا گرنے کا امکان کم ہو. حدثنا مسدد, حدثنا یحیی, حدثنا اسماعیل, حدثنا قیس قال قال لی المغیرۃ بن شعبۃ ما سأل احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الدجال اکثر ما سألته. ما سأل, نہیں سوال کیا, احد کسی ایک نے, النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, عن الدجال دجال کے بارے میں, اکثر ما سألته اس سے بڑھ کر جتنا میں نے آپ سے پوچھا. یعنی مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر کسی نے دجال کے بارے میں آپ سے سوال نہ کیے ہوں گے. وَإِنَّهُ قَالَ لِي, تو آپ نے مجھ سے فرمایا, مَا يَدُرُّكَ مِنْهُ, نہیں تم کو نقصان ہوتا اس سے, مت ڈرو اس سے. قُلْتُ, میں نے کہا, لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. یعنی آپ نے کیوں کہا اس سے نہ ڈرو؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ نہیں آ سکتا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہم یقولون, لوگ کہتے ہیں انما اہو جبل خبزن, کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا ایک پہاڑ ہوگا, ونہر ماء, اور پانی کی ندی ہوگی. قالا, فرمایا, ہوا احون علی اللہ من ذالک, وہ اس سے بہت ہلکا ہے اللہ پر. یعنی اگر یہ بات بھی ہو کہ اس کے پاس پہاڑ روٹیوں کا اور ندی پانی کی ہو, جب بھی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں, نہ اس مال کی نہ اس مال والے کی, کیونکہ وہ خود کو خدا ظاہر کرے گا نا. تو روٹیوں کا پہاڑ لے کے کوئی خدا نہیں بن سکتا, یہ کسی کو حق نہیں. حدثنا موسی بن اسماعیل, حدثنا وہیب, حدثنا ایوب, عن نافع, عن ابن عمر قال ابو عبداللہ, ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں, اراہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, میں دیکھتا ہوں اس کو, یعنی اس روایت کو, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعور عین الیمنا کانہا انبت طافیت. دجال اعور, کانا ہوگا, یعنی ایک آنکھ والا ہوگا. عین الیمنا, اس کی دائیں آنکھ جو ہے اس میں اس کا, یعنی بائیں آنکھ ٹھیک ہوگی, دائیں آنکھ میں کانا پن ہوگا, اور دائیں آنکھ اس کی ایسی ہوگی کانہا, گویا کہ وہ انبتن, انگور کا دانا ہے, طافیتن, پھولا ہوا. یعنی اس کی دائیں آنکھ باہر کو اس طرح نکلی ہوئی ہوگی اور اس کا رنگ بھی ایسا ہوگا جیسے انگور کا پھولا ہوا دانا ہوتا ہے. حدثنا سعد بن حفص, حدثنا شیبان, ان یحیی, ان اسحاق ابن عبد اللہ ابن ابی طلحہ, ان انس ابن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجیء الدجال دجال آئے گا حتی ینزل یہاں تک کہ اترے گا فی ناحیت المدینہ مدینہ کے کنارے پہ ناحیہ گوشہ کنارہ سائڈ پہ ثم ترجف المدینہ پھر ہلے گا مدینہ ثلاث رجفات تین بار یعنی مدینہ میں تین جھٹکے آئیں گے زلزلے کے فیخرج الیہ تو ان جھٹکوں کے بعد نکل پڑیں گے اس کی طرف یعنی دجال کی طرف کل کافر و منافق ہر کافر اور منافق یعنی مدینہ کے اندر اگر کوئی بھی کافر ہوا ویسے تو منع ہے کافروں کا وہاں جانا لیکن اگر کوئی اپنا کفر چھپا کے وہاں پہنچا ہوا یا منافقت رکھتا ہوا ان زلزلوں کی وجہ سے وہ اندر نہیں رہے گا گھبرا کے باہر نکل جائے گا اور باہر وہ کھڑا ہوگا. اب یہاں کسی نے سوال کیا ہوا تھا کہ ایک حدیث میں ہے کہ مدینہ میں دجال نہیں جائے گا لیکن آگے یہ ہے کہ مدینہ کے گوشے میں اترے گا تو گوشہ تو کنارے کو کہتے ہیں نا کارنر اندر کو تو نہیں کہتے فرق ہے نا اس لیے اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے اگر اس سے تشبیہ دی جائے مدینہ کو کہ یہ مدینہ ہے تو وہ مدینہ کے باؤنڈریز کے باہر اس مثلا ایک کنارے پر ہوگا جو ہی وہ وہاں پہنچے گا تو مدینہ کے اندر زلزلے آنے لگیں گے تین دفعہ جھٹکا ہوگا جس کی وجہ سے گھبرا اٹھیں گے وہ لوگ جن کے ایمان نہیں ہوں گے اور وہ باہر نکل آئیں گے. جو ہی باہر نکلیں گے تو ان کو آگے دجال سے واسطہ پڑے گا. یعنی اس طرح اللہ کھرے کھوٹے کو الگ کر دے گا. کیسے بھی حالات ہوں لیکن ایمان والے اطمینان میں ہوتے ہیں. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ حدثنا ابراہیم ابن سعد عن ابیہ عن جدیہ عن ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال ولها يومئذ سبعة ابواب على كل باب ملکان. لا يدخل المدینہ نہ داخل ہو سکے گا مدینہ میں رعب المسیح الدجال مسیح الدجال کا روب بھی. مسیح اس کو کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور اس کو بھی مسیح اور یہ مسیح الدجال کہلایا جاتا ہے خالی مسیح نہیں. تو اسی لیے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ چونکہ یہ ممسوح العین ہوگا ایک اس کی آنکھ کانی ہوگی. اور یہ بھی جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کے ٹچ سے مردوں کو زندہ کر لیتے تھے اور بیماروں کو صحت یاب کرتے تھے یہ بھی اسی طرح کے کچھ کرشمے کرے گا جس کی وجہ سے اسے تشبیہ دی جائے گی مسیح کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ نام میں دجال ہوگا. یعنی مدینہ والوں پر یا مدینہ کے اندر اس کا روب بھی نہیں پڑے گا وہ اس سے متاثر نہیں ہوگے اس کے کرشموں سے اور نہ یہ اندر جا سکے گا. ولہا یوم اذن اور مدینہ میں اس دن سبعت ابواب سات دروازے ہوں گے. علی کل باب ملکان ہر دروازے پہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہوں جو اس کے اندر نہیں جانے دیں گے. حدثنا علی ابن عبداللہ حدثنا محمد ابن بشر حدثنا مسر حدثنا سعد ابن ابراہیم عن ابیہ عن ابی بکر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینۃ رعب المسیح لها يومئذ سبعة ابواب على كل باب ملکان. قال وقال ابن اسحاق عن سالم ابن ابراہیم عن ابیہ قال قدمت البصرة فقال لي ابو بکر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا. پچھلی ہی حدیث ہے دوبارہ روایت ہوئی ہے. حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ حدثنا ابراہیم عن صالح عن ابن شہاب عن سالم ابن عبد اللہ ان عبد اللہ ابن عمر قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے یعنی خطبے کے لیے. فاثنا علی اللہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. بما ہوا اہلہ جس کا وہ اہل ہے. ثم ذکر الدجال پھر دجال کا ذکر فرمایا. فقال پھر فرمایا انی بے شک میں لانذرکموہ میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں خبردار کرتا ہوں. وما من نبی اور کوئی نبی ایسا نہیں الا وقد انذرہ قومہ مگر یہ کہ اس نے ڈرایا اس سے اپنی قوم کو یعنی ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار کیا. ولکنی ساقول لکم فیہ قولا اور لیکن میں ان قریب کہوں گا تم کو اس کے بارے میں ایک بات لم یقلہ نبی جو کسی اور نبی نے نہیں کہی. لقومہی اپنی قوم کو، یعنی ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار کیا، لیکن یہ بات نہیں بتائی جو میں تم کو بتانے والا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ انہو اعورو، کہ بے شک وہ کانا ہوگا، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِعَوَرَ، اور اللہ تعالیٰ کے اندر یہ عیب نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ عیب نہیں ہے اور دجال کے اندر عیب ہوگا؟ جی ہاں، خدائی کا دعویٰ جو کرے گا۔ حدثنا یحیٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ ابن عمر عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینا انا نائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نامے کہ میں سو رہا تھا، اطوف بالکعبتی، میں کعبہ کے گرد طواف کر رہا تھا، فاذا رجل آدم سبت الشعر ينطف او يهراق رأسه ماء، میں نے دیکھا کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اتنے میں ایک شخص گندم گو، یعنی گندمی رنگ والا، سیدھے بال والا، سبت الشعر، ينطف او يهراق رأسه ماء، اس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ قلت، میں نے کہا، من ھذا، یہ کون ہے؟ قالوا ابن مریم، لوگوں نے کہا یہ ابن مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ثم ذهبت، پھر میں گیا، التفت، میں متوجہ ہوا، فاذا رجل جسیم احمر جعد الراس اعور العين كان عينه عنبه طافيه، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو جسیم ہے، بہت بھاری بھرکم ہے، احمر سرخ رنگ کا ہے، جعد الراس، جس کے بال گھنگرالے ہیں، آور العینی، کانی آنکھ والا ہے، کان عینہ عنبت طافیہ، گویا اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کا دانا ہے۔ قالو، لوگوں نے کہا، ھذا الدجال، یہ دجال ہے، اقرب الناس به شبہا ابن قطن رجل من خزاع، لوگوں میں شباہت کے اعتبار سے اس سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ ابن قطن، یعنی اس زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام ابن قطن تھا، یہ بنو خزاعہ میں سے تھا، فرمایا یہ اس سے ملتا جلتا ہے، یعنی دونوں کو دکھایا گیا آپ کو نیند میں، خواب میں نشانیاں دونوں کی بتائی گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ کیا ہے؟ گندمی رنگ، سیدھے بالوں والے، اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، اور دوسرا شخص جسیم، گھنگرالے بال، سرخ رنگ اور کانی آنکھ والا۔ اب جب ایک ایک نشانی بتا دی گئی اس کے جسم کی، تو پھر صرف یہ کہنا کہ دجال کوئی انسان نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے نا۔ اور علامتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ایک انسان بھی ہوگا۔ تو جو سیدھی سیدھی باتیں احادیث میں آئی ہیں، ان کی ایسی تاویل کرنا صرف وقتی حالات سے متاثر ہو کر، یہ درست اپروچ نہیں ہوتی۔ ہمیں اس کے ماننے میں کیا حرج ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کوئی ایک شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ چیزیں ہوں، وہ خدائی کا دعویٰ کرے اور وہ ساری باتیں کرے جو بتائی گئی ہیں؟ کیا فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا؟ حدثنا عبدالعزیز ابن عبداللہ حدثنا ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عروۃ ان عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ فی صلاته من فتنۃ الدجال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ کہاں، کس جگہ، کیسے؟ تشہد میں، آخری دعاؤں میں سے۔ حدثنا عبدان اخبرنی ابی عن شعبتہ عن عبد الملک عن ربعی عن حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الدجال ان معہ ماء ونارا فنارہ ماء بارد وماؤہ نار، قال ابو مسعود انا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دجال کے بارے میں فرمایا، انما اہو ما ان، اس کے ساتھ پانی ہوگا، ونارن، اور آگ ہوگی، یعنی دجال کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، فنارہ ماؤن، تو اس کی آگ اصل میں پانی ہوگا، باردن ٹھنڈا، وما اہو، اور اس کا پانی جو نظر آئے گا، نارن، وہ آگ ہوگی۔ یہ چیزوں کی حقیقت کچھ ہوگی نا، کرشمہ اور شوبدہ بازیاں کرے گا، تو جو چیز بظاہر آگ نظر آئے گی وہ حقیقت میں ٹھنڈک ہوگی، ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو چیز بظاہر پانی نظر آئے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا تو لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ آگ سے ڈریں گے اور پانی کو لے لیں گے جس سے ان کے ایمان میں خلل آ جائے گا. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور ان ربکم لیس باعور وان بین عینیہ مکتوب کافر فیہ ابو ہریرہ وابن عباس النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ما بعث نبی نہیں بھیجا گیا کوئی نبی الا مگر انذر امته اس نے اپنی امت کو خبردار کیا الاعور الکذاب کانے کذاب سے الا انہ اعور سنو بے شک وہ کانا ہوگا وان ربکم لیس باعور تمہارا رب کانا نہ ہوگا وان بین عینیہ مکتوب اس کی دو آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوگا کافر کافر. فیہ ابو ہریرہ اس حدیث کے راویوں میں ابو ہریرہ بھی ہیں ابن عباس بھی ہیں یعنی حضرت انس کے علاوہ ان دو صحابہ نے بھی یہ حدیث روایت کی. لیکن یہ کافر پڑھنے کے لیے ایک بصیرت چاہیے ہوگی نا, دل کا نور چاہیے ہوگا, ہر شخص کو نظر نہیں آئے گا, کچھ چیزیں ظاہری آنکھ سے نظر آتی اور کچھ کے لیے اندر کی بصیرت چاہیے ہوتی ہے جب انسان ان کو پہچان سکتا ہے. عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے, وہ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور فیصلے کرنے لگتے ہیں. باب لا يدخل الدجال المدینة دجال مدینہ طیبہ میں نہیں جائے گا. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبۃ ابن مسعود ان ابا سعید قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما حدیثا طویلا عن الدجال. ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی یا ذکر فرمایا یومن ایک دن حدیثاً طویلاً ایک لمبی حدیث عن الدجال دجال کے بارے میں. فکان فی ما یحدثنا بہ تو آپ نے اس میں جو ہم سے ذکر کیا انہ قال آپ نے فرمایا یأتی الدجال دجال آئے گا وہو محرم علیہ اور اس پر حرام ہوگا ان یدخل نقاب المدینتی کہ وہ داخل ہو سکے مدینہ کے اندر. نقاب المدینہ تے نقب یعنی اس کی کسی سراخ سے کسی بھی طریقے سے اندر جا سکے. فینزل بعد السیاخ التی تل المدینہ تو وہ اترے گا کھاری زمین میں جو مدینہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی. فیخرج الیہ یومئذ تو نکل پڑے گا اس کی طرف چلا جائے گا اس کے پاس اس دن رجل ایک شخص وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ اَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ جو لوگوں میں سب سے اچھا ہوگا یا بہتر ہوگا. فَيَقُولُ پھر وہ کہے گا اَشْهَدُ میں گواہی دیتا ہوں اَنَّكَ الدَّجَّال کہ تم ہی دجال ہو الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ کہ جس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی تھی. فَيَقُولُ الدَّجَّال تو کہے گا دجال اَرَأَيْتُمْ کیا تم نے دیکھا کیا تم دیکھ رہے ہو ان قتل تو حاضا کہ اگر میں قتل کر دوں اس شخص کو یعنی جو یہ آ کے اسے کہے گا ثم احییتہ پھر میں اس کو زندہ کر دوں هل تشکون فی الامر کیا تمہیں پھر بھی شک رہے گا معاملے میں. فیقولون لا تو کہیں گے نہیں. فیقتلہ ثم یحیی پھر وہ اس کو قتل کرے گا اور اس کو زندہ کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کرتے تھے نا, مردے کو زندہ کرتے تھے, تو اسی لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے. تو یہاں مسیح الدجال بھی ایسا ہی کام کر کے دکھائے گا کہ انسان کو مار کے پھر زندہ کر کے دکھائے گا. فیقول تب وہ کہے گا واللہ ما کنت فیک اللہ کی قسم نہیں میں تمہارے بارے میں اشد بصیرتا زیادہ سخت بصیرت میں منی مجھ سے الیوم آج کے دن. فیرید الدجال ان یقتلہ فلا یسلط علیہ تو چاہے گا دجال کہ اسے قتل کر سکے تو وہ اس پہ مسلط نہ ہو سکے گا, اس کو مار نہ سکے گا. دوبارہ ان باتوں کا ترجمہ دہراتی ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال پر مدینہ کے اندر جانا حرام کر دیا گیا محرم علیہ, پھر وہ کیا کرے گا مدینہ کے باہر ایک کھاری زمین پہ اترے گا جو مدینہ کے قریب ہوگی. اس وقت مدینہ والوں میں سے ایک آدمی جو سب میں اچھا آدمی ہوگا اس کے پاس جائے گا اور کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرما گئے۔ دجال اپنے لوگوں سے کہے گا، دیکھو اگر میں اس شخص کو مار ڈالوں پھر زندہ کر دوں تب تو تم کو میرے بارے میں کچھ شک نہیں ہوگا، یعنی میں سچا ہوں، اپنے آپ کو سچا کہے گا نا۔ اگر دجال بھی خود کو جھوٹا نہیں کہے گا تو پھر کوئی اور اپنی غلطی کیسے مان سکتا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، پھر کیا ہوگا؟ دجال کیا کرے گا؟ اس شخص کو مار دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ تب وہ شخص کہے گا، اب تو مجھ کو اور یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ دجال کی علامتوں میں سے یہ۔ پھر دجال اس کو مارنا بھی چاہے گا تو نہیں مار سکے گا، یعنی جو شخص دجال کو دجال کہے گا، اس کو پہچان لے گا، وہ اس کے فتنے میں پھر نہیں آئے گا۔ جو اس کی باتوں کی تصدیق کرے گا، ان کو سچا مانے گا، انہی کا ایمان جاتا رہے گا، اس کا زور انہی پہ چلے گا۔ جیسے شیطان کے بارے میں آتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا، تیرا کوئی بس نہ چلے گا۔ اور اس کا کتنا بڑا دھوکا ہوگا نا، کہ لوگوں کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مردے کو زندہ کر دکھائے گا، خود ہی مارے گا، خود ہی زندہ کرے گا۔ لوگوں کے ایمان کی ایک آزمائش ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آزمائش کیسی آزمائش ہے نا، آج کے دور میں ہمارے ایمان کی آزمائش کیا ہے، ہم کس چیز پر ایمان لاتے ہیں، ایمان کا معیار کیا ہے ہمارا، یومنون بالغیب ہے کیا ہے جی؟ ہم ہر اس چیز کو مانتے ہیں جس کو ہماری آنکھیں دیکھ لیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم کیسے اس کو جھوٹا مانگیں، ہماری تو آنکھوں نے یہ بات ایسے دیکھی، ہم تو چشم دید گواہ ہیں، یہی سے تو فرق ہو جائے گا۔ کتنا بڑا امتحان ہے نا، ایمان کی آزمائش یہی چیز تو ہے کہ ایک چیز بظاہر کچھ بھی نظر آئے لیکن اس کی اصل حقیقت وہی مانی جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ فتنے کا زمانہ تو وہ ہوگا جس میں جھوٹ اور سچ میں تمیز مشکل ہو جائے، حق اور باطل میں فرق دوبھر ہو جائے گا۔ کنفیوژن کنفیوژن کنفیوژن۔ آج کی مشکل کیا ہے، ہم ہر چیز میں آرگیومنٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ثابت کر کے دکھاؤ، پروف کرو، اور چاہے کوئی شوب دبازی سے کچھ پروف کر دے اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، اور جو اصل ایمان کے حقائق ہیں ان پہ یقین نہیں آتا۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن نعیم بن عبداللہ المجمری عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انقاب المدینہ ملائکۃ، مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، لا یدخلہ الطاعون، اس میں طاعون داخل نہ ہوگا، ولا الدجال، اور نہ دجال، یعنی مدینہ کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس میں دجال اور طاعون داخل نہ ہو سکیں گے۔ حدثنی یحیی بن موسیٰ حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المدینۃ یأتیہا الدجال فیجد الملائکۃ یحرسونہا فلا یقربہا الدجال قال ولا الطاعون ان شاء اللہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ، اس میں دجال نہ آ سکے گا، یعنی اس کے پاس تو آئے گا لیکن اندر نہ آ سکے گا۔ المدینہ تو مدینہ یا اتیہ الدجال، اس کے پاس تو آئے گا دجال، فیجد الملائکہ، پھر وہ دجال پائے گا فرشتوں کو، یحرسونہا، کہ وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، پہرے داری کر رہے ہیں، فلا یقربہا، تو نہ قریب جا سکے گا اس کے، الدجال الدجال۔ قالا کہا ولت تعاون، اور نہ تعاون، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ انشاءاللہ آپ نے کیوں کہا؟ کہ ہو سکتا تعاون کسی وقت پہنچ جائے، لیکن عمومی حفاظت ہے، ایکسپشنل کیس کے لیے۔ باب یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری ہا وحدثنا اسماعیل حدثنی اخی عن سلیمان عن محمد ابن ابی عتیق عن ابن شہاب عن عروۃ ابن الزبیر عن زینب ابنت ابی سلمہ حدثته عن ام حبیبہ بنت ابی سفیان عن زینب ابنت جحش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یوما فزعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے آپ پر، کس پر؟ حضرت زینب پر۔ یومن، ایک دن، فزعا، گھبرائے ہوئے، یقول، آپ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ ویل للعرب، عربوں کی تباہی، من شر قد اقترب، اس شر سے جو قریب آ گیا، فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی، مثل ہذہ اس کی طرح، وحلق اور حلقہ بنایا، گول دائرہ بنایا، باصبعی ہی اپنی دو انگلیوں کے ساتھ، الابہام انگوٹھے، واللتی تلیہا اور جو اس کے ساتھ ہے، ابہام کہتے ہیں انگوٹھا اور جو اس کے ساتھ ہے، اس سے آپ نے کیا بنایا، حلقہ بنایا، گول دائرہ بنایا، یعنی اتنی. قال زینب ابنت جحش فقلت، زینب بنت جحش کہتی ہیں میں نے کہا، یا رسول اللہ افنہلک، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے، وفینا الصالحون، اور ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے. قال نعم، فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب بدکاری بہت پھیل جائے گی. حدثنا موسی بن اسماعیل، حدثنا وہیب، حدثنا ابن طاووس، عن ابیہ، عن ابی ہریرہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یفتح الردم ردم یأجوج و مأجوج مثل ہذہ و اقد وہیب 90. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی. وہیب نے 90 کا اشارہ کر کے بتایا، اس اشارے کا ذکر اوپر گزر چکا ہے.